sünerim ağlam zamanıdır. Aşkımın şimdi sonbaharıdır. Bu yağmur, bu rüzgar, bu fırtına gönlümün isyanı feryadıdır. Ey sevgilim, ey kaderim, ey bu dünya ümitlerim, duyun beni, duyun beni, beni benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız. Verin beni, verin beni. Ne baharda neşe, ne gözümde yaş kaldı. Aşkın matemine sarın beni. Alın beni, sarın beni. Hikayesi böyle bitti. Yoksulluk beni benden senden etti. Gönlüme sevdiğim kadere bak. Aşkımı ömrüme haram etti. Ey sevgilim, ey kaderim, ey bu dünya ümitlerim, duyun beni, duyun beni, beni benden siz çaldınız, şimdi yalnız bıraktınız. Verin beni, verin beni. Ne baharda neşem, ne gözümde yaş kaldı. Aşkın matemine sarın beni, sarın.